jedzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polskie Radio dotarło do projektu wniosków na unijny szczyt w Brukseli. Dopisano m.in. groźbę kolejnych sankcji na Rosję. Nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny. Rosja prawdopodobnie rozpocznie kolejną ofensywę, ocenia Biały Dom. Nie gasną protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji. W wielu miastach doszło do zamieszek. Unijni przywódcy mają zagrozić Rosji kolejnymi sankcjami i potępić ją za porywanie ukraińskich dzieci. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała najnowszy projekt wniosków na rozpoczynający się jutro dwudniowy szczyt w belgijskiej stolicy. Został on wzmocniony w porównaniu z propozycją z ubiegłego tygodnia. W najnowszym projekcie konkluzji jest mowa o możliwych kolejnych sankcjach wobec Rosji w ramach presji wywieranej przez Unię Europejską. Tego zapisu w poprzedniej wersji wniosków na szczyt nie było. Przywódcy 27 mają też potępić Rosję za porywanie dzieci z terenów okupowanych Ukrainy i wezwać ją do natychmiastowego zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domów, podobnie jak wszystkich cywilów wywiezionych siłą do Rosji. Do projektu wniosków dopisano też potępienie Iranu i Białorusi za wspieranie wojskowe rosyjskie i napaści na Ukrainę. Wpisano również wezwanie do natychmiastowego zaprzestania przez Rosję działań zagrażających bezpieczeństwu i ochronie cywilnych obiektów jądrowych na Ukrainie. W najnowszym projekcie wniosków jest także zapowiedź wzmocnienia współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi w walce z rosyjską dezinformacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny, powiedział w rozmowie z CNN rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Spodziewamy się, że prezydent Putin spróbuje przypuścić kolejną ofensywę, być może na wielu odcinkach frontu, jednocześnie dodał. Stany Zjednoczone wspierają przywódców Ukrainy i zapewniły prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dostanie od władz USA to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć, podkreślał Kirby. Oznacza to, że Ukraina dostanie więcej broni, pomoc logistyczną i wsparcie wywiadowcze, dodał. Polska i Japonia wspólnie za poszanowaniem prawa międzynarodowego w kontekście działań Rosji na Ukrainie. Nasz kraj odwiedza japoński premier Fumio Kishida, który po spotkaniu z premierem Morawieckim rozmawiał także z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy byli zgodni w sprawie działań Rosji, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarówno Polska, jak i Japonia opowiadają się po stronie porządku światowego opartego o prawo międzynarodowe, które łamie dzisiaj Władimir Putin. To dość głośno wybrzmiało tutaj w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy chcemy oczywiście przywrócenia porządku, przywrócenia stabilności, zakończenia wojny, ale ta wojna może się zakończyć tylko poprzez wycofanie się Rosji z tej agresywnej polityki. Polska to rozumie jako sąsiad Ukrainy, jako sąsiad także i Rosji, i Japonia na drugim końcu świata, mówiąc wprost, również doskonale to rozumie. Do Polski premier Japonii przyjechał z Ukrainy. Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy zostały laureatami nagrody w świecie bankowości centralnej. To nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez NBP, mówi prezes Banku Centralnego Adam Glapiński. Chociaż współpraca między naszymi bankami trwa od dziesięcioleci, nabrała ona szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała m.in. wysoką inflację, zakłócenia przepływów finansowych, a także napływ ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, spośród których około 1,5 miliona wciąż znajduje schronienie w Polsce. Od marca do września zeszłego roku ponad 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote. Dzięki temu Ukraińcy uciekający przed rosyjską agresją mieli środki na przeżycie i utrzymanie się w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed mailami zawierającymi złośliwe oprogramowanie. W treści jest informacja o rzekomym wycieku danych z NFZ. Takie maile dostają placówki medyczne w całej Polsce. Wiemy, że otrzymało je także kilka przychodni w województwie lubelskim, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ-u. Stanowczo dementujemy. Nie doszło do żadnego wycieku danych z NFZ, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest nadawcą tych wiadomości. Przestrzegamy przed klikaniem w link podany w mailu, ponieważ może to doprowadzić do ściągnięcia i uruchomienia złośliwego oprogramowania. To jest plik w postaci dodatku do Excela. Grozi to zainfekowaniem komputera złośliwym oprogramowaniem i można nawet stracić dostęp do swoich danych. NFZ jeszcze raz podkreśla, że nie jest nadawcą tych wiadomości. W całej Francji trwają protesty przeciwko reformie emerytalnej uchwalonej kilka dni temu przez parlament. W nocy na ulicach wielu miast po raz kolejny doszło do zamieszek. Dziś prezydent Emmanuel Macron ma odnieść się do sytuacji w kraju w wywiadzie telewizyjnym. Nad ranem związkowcy zablokowali dostęp do składów paliwa w porcie w Lorient w Bretanii. Nadal blokowane są niemal wszystkie rafinerie naftowe w kraju i niektóre magazyny paliwa. W efekcie odsetek stacji benzynowych, które mają problemy z zaopatrzeniem, wzrósł z 6 do 13% w ciągu kilku godzin. W nocy w kilkudziesięciu miastach, m.in. w Paryżu, manifestanci podpalili kontenery ze śmieciami oraz samochody i ostrzelali policjantów fajerwerkami, na co służby odpowiedziały pałkami i gazem łzawiącym. W całym kraju zatrzymano 128 osób, w tym 81 w stolicy. Klasa polityczna wzywa prezydenta Emmanuela Macrona do uspokojenia sytuacji. Nie możemy sobie pozwolić na zaprzeczenie. Przeżywamy bardzo głęboki kryzys polityczny i społeczny, powiedział Radiu Europe deputowany rządowej koalicji Razem Gilles Legendre. W dzisiejszym wywiadzie prezydent ma poinformować o tym, że nie spełni żądań protestujących i nie wycofa ustawy ani nie podda jej pod referendum. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże i całkowite na wschodzie oraz południu, większe przejaśnienia, słabe opady deszczu jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka do trzeciej. Trójce do trzeciej. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Michał Jakubik. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja, ach, wiele potrafi. Nie tylko stworzyć zdjęcia takie, które wydają się być prawdziwe i naprawdę potrafią zrobić wiele kłopotu przeróżnym znanym osobistościom, a przede wszystkim nam, bo już sami nie wiemy wtedy, jak jest, jaka jest prawda, ale też sztuczna inteligencja potrafi zrobić wiele dobrego. Potrafi też tworzyć sztukę, na przykład muzykę. Jak wtedy sobie z tym mogą poradzić, jak sobie poradzą, jak sobie teraz radzą kompozytorzy na przykład. Naszym gościem, między innymi w tej godzinie, naszym gościem będzie pan Sławomir Łosowski, kompozytor i rysownik również, drodzy Państwo. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Change your number. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sztuczna inteligencja w natarciu, ale spokojnie, drodzy Państwo, kto się jednak tworzy i kto się póki co kontroluje. Sieć neuronowa potrafi już stworzyć samodzielnie dobrej jakości piosenkę. To oznacza, że rewolucja jest bliżej niż nam się zdaje. Świadomi są tego już pierwsi polscy muzycy i naukowcy, którzy zaczęli zgłębiać możliwości, jakie niesie ta nowa technologia. A więcej na ten temat Paweł Turski. Dyspensa AI to pierwszy w Polsce i z dużym prawdopodobieństwem pierwszy w Europie prawdziwy projekt badawczy monitorujący osiągnięcia sztucznej inteligencji. Projekt, który choć funkcjonuje dopiero od kilku tygodni, już może się pochwalić efektami pracy. To, co słyszymy, to dzieło stworzone razem przez człowieka i sieć neuronową. Możliwości technologii są tak duże, że jest to zarówno straszne, jak i piękne. Opowiada o tym, co zainspirowało go do stworzenia startupu, kompozytor, laureat Fryderyka, członek duetu Rysy Wojtek Urbański. Pierwszy pojawił się strach, potem pojawiła się fascynacja. I tak cały czas na przemian, to mnie napędza niesamowicie obie te rzeczy. Im więcej badam ten temat, tym chyba mniej się po prostu go boję. Trzeba oswajać demony. Szczególnie, że demony te mogą muzykom pomagać. Sztuczna inteligencja potrafi w wielu dziedzinach pracować lepiej, szybciej i efektywniej niż człowiek, mówi zaangażowany również w projekt Dyspensa AI dr inżynier Mateusz Modrzejewski z Politechniki Warszawskiej. Biorąc pierwszy przykład z brzegu, cała masa czasu przez producentów muzycznych spędzana jest na doborze sampli. Sztuczna inteligencja jest w stanie takie sample na przykład nam wygenerować. Możemy za pomocą sztucznej inteligencji dokończyć kompozycję. Możemy w ogóle zacząć ją. Ona może nam generować brzmienia od zera. Może również pozostawiać tembr i dynamikę dźwięku, ale zmieniać jego brzmienie. Załóżmy, możemy głos zamienić na brzmienie skrzypiec. I będzie to brzmiało jak skrzypce, ale będziemy słyszeć, jakby do nas mówiły. Na wielu poziomach pojawiają się niesamowite narzędzia. Narzędzia, które w wielu zastosowaniach muzyki w niedługiej perspektywie zastąpią człowieka. Mówimy o muzyce do windy, mówimy o muzyce do supermarketu, mówimy o tego typu rzeczach. Tutaj dopatrywałbym się sfery, gdzie pewne rzeczy mogą zostać wyparte. To będzie demolka, jeśli chodzi o rynek muzyki reklamowej, rynek muzyki użytkowej. Te miejsca, w których potrzebny jest szybki efekt, to w ogóle już jest pozamiatane. Mam wrażenie, że to jest kwestia miesięcy, kiedy właściwie zaczynają się zamykać stoki z muzyką, zamykać wszystkie studia produkujące muzykę użytkową, komercyjną. Ta demolka, jak powiedział Wojtek, nie powinna nas jednak dziwić, bowiem stworzenie gotowej piosenki, a nie tylko samej melodii, jest bardzo, ale to bardzo proste i szybkie. Masz jeden program, w którym wygenerujesz podkład w danej tonacji, w czacie GPT napiszesz sobie fajny tekst, w innym programie syntezator V ten tekst zostaje zaśpiewany według melodii, którą wygeneruje ci AIWA i jakby sprzęgając kilka tych narzędzi, właściwie możesz mieć całkowicie gotową piosenkę. Czyli w kilka godzin jesteś w stanie taki utwór de facto stworzyć? Od kilku minut do kilku godzin. Zależy na ile chcesz w niego zaingerować, ile chcesz się tam w tym pobawić, ale bardzo dobre efekty już można uzyskać w pół minuty. To brzmi jak wizja wykluczenia człowieka z muzyki w zupełności. Tak jednak nie będzie. I nie tego chcą muzycy i badacze z projektu Dyspensa AI. Wierzę w to, że za pomocą AI dostarczymy nowych narzędzi i być może odblokujemy jeszcze niepoznany, drzemiący potencjał kreatywny, jednak wśród ludzi. Będzie taki model współpracy między człowiekiem a sztuczną inteligencją, taka symbioza, która będzie trwała przez długi czas. I ona oczywiście będzie zarezerwowana dla tych najzdolniejszych, z najbardziej otwartymi głowami, ludzi, którzy się w to po prostu zagłębią, polubią się ze sztuczną inteligencją. Pewnie dużą część artystów to po prostu odsieje. Jak ktoś mi mówi, zatrzymać tę sztuczną inteligencję, przecież to nie może tak być, że będzie jakiś automat robił. Musimy pomyśleć o tych ludziach, którzy robią muzykę, to zawsze mu zadaję pytanie, kiedy ostatnio był u szewca? Nic dodać, nic ująć. Na szczęście, drodzy Państwo, ktoś musi słuchać tej muzyki i to raczej nie będzie AI, tylko to będziemy my, czyli żywi ludzie i jednak w tym jest nadzieja. Poza tym dobrze jest muzykować na żywo, a wtedy jednak człowiek i instrument przydadzą się. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, dwa. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Program Trzeci Polskiego Radia.

za chwilę, drodzy Państwo, utwór, na którym można zagłosować, bo jest na naszej liście przebojów, Depeche Mode, Ghosts Again. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Pomaga, szkodzi, jakie daje możliwości? Naszym gościem teraz jest pan Sławomir Łosowski, kompozytor i rysownik, drodzy Państwo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako kompozytor, panie Sławomirze, jak pan podchodzi do tych możliwości, do tych zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji w przestrzeni muzycznej? Zupełnie nie ma zagrożeń, według mnie. Absolutnie nie ma zagrożeń, dlatego że nawet muzyka tworzona przez Homo sapiens czasami jest mniej więcej taka, jaką tworzyłaby sztuczna inteligencja, bo jeżeli jest, włączamy się w załatwienie sprawy i słyszymy w telefonie muzyczkę, która sobie płynie, lub też jak robimy schabowego w kuchni i z radia popularnego leci nam papka taka, która nam ma nie przeszkadzać w robieniu schabowych, to jest właśnie muzyka, którą może tworzyć komputer, sztuczna inteligencja, obojętnie jak to nazwiemy. Natomiast jak to się kiedyś mówiło, za Chiny nie zrobi sztuczna inteligencja muzyki, która wynika z serca doświadczeń twórcy, z jego zasobów, jego duszy. To jest po prostu niemożliwe, ponieważ to nie chodzi tylko o muzykę, nawet o literaturę, a cokolwiek. Jeżeli żeśmy czytali jakieś książki kiedyś, powieści i tak dalej, no chociażby przywołam tutaj Hemingwaya, to przecież facet, który przeżył coś w swoim życiu, polował w Afryce, był na wojnie, co prawda jak po stronie komunistów, ale jednak to, co nas czyni bogatymi sprawia możliwości, żeby coś powiedzieć dla innych, to jest nasze życie i bogactwo tego życia. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja mówię o sobie, bo u mnie to tak jest. Oby tak było. Ale w życiu żadna maszyna nie będzie tak odczuwać i myśleć jak człowiek najbardziej zaprogramowana, tylko ona wykorzysta pewne algorytmy i pewne układy i stworzy coś, co oczywiście będzie towarem muzykopodobnym. Oburzamy się czasami na różne lekkie, łatwe i przyjemne muzyczki, które tworzą też ludzie, prawda? Więc co to za różnica, czy ja będę słuchał w telefonie, załatwiając sprawę w urzędzie, czy w firmie muzyki zrobionej przez ludzi, czy jak słucham obecnie, która jest miałka i taka sobie tam, żeby nie przeszkadzała i denerwowała, żeby nie wkurzyła albo nie wzruszyła, tylko taka obiektywna, prawda? To tak samo tego typu muzyka. Nie ma cudów, nie zastąpimy twórczych energii, talentów artystów w każdej dziedzinie sztuki. To nie ma znaczenia, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy cokolwiek. Ciekawe, co na to by powiedzieli ci, którzy stoją za tworzeniem sztucznej inteligencji, bo też przecież jak słyszymy przeróżne plotki z tego świata, to ta sztuczna inteligencja potrafi znacznie więcej i bardzo zbliża się powoli do tego, co odbieramy jako zupełnie naturalne i stricte ludzkie od właśnie okazywania emocji. Oczywiście one są tam przeliczane, ale czyż nasz mózg też nie przelicza? A co jeżeli się tak okaże, że do takiego komputera sztucznej inteligencji, do tego zbioru wszystkich danych powrzuca się te przeróżne książki za pomocą logarytmów, gdzie jesteśmy przeliczani, obliczani przez psychologów, też naniesie się odpowiednie obliczenia, przeliczenia, jak to by było, gdyby to przeżywał zwykły człowiek i wyjdzie na przykład jakaś sonata. Ach, i co wtedy? Ha, ha, ha. Ja już powiem tak. Ja pamiętam, że w latach 60. czy na przełomie lat 60. 70. komuniści wmawiali ludzkości, że już niedługo to ciężko robotnicy już nie będą pracować, bo wszystko za nich będą wykonywać maszyny. Jakoś do tej pory mamy znakomite maszyny i faktycznie produkują niesamowite rzeczy, ale za tym wszystkim stoi człowiek. To są tylko narzędzia. Także jeżeli nawet powstanie komputer, który będzie tworzył muzykę, to musi to oprogramowanie stworzyć gość na poziomie Beethovena, ale nie na pewno informatyka czy innego programisty. Także tu mamy pewien klucz do tego zagadnienia. Czyli jednak za tym wszystkim stoi człowiek. Uff. I tak, drodzy Państwo, zostańmy z tą myślą, że jednak za wszystkim stoi człowiek. Tam jednak po tych 64 tysiącach telefonów, kto stoi za tą maszyną w końcu, jednak być może odbierze jakaś istota ludzka, bo też tak później może być z tym dochodzeniem, a kto to zrobił. Zresztą już przecież te maszyny są stosowane do tego, żeby rozmawiać z nami poniekąd. Wystawa za chwilę, panie Sławomirze, pana wystawa, pana prac, grafiki. Co zobaczymy na wystawie? Wystawa, będzie to przegląd ostatnich kilkunastu może lat moich prac. Taki wycinek tylko. Wystawa będzie w Galerii Stowarzyszenia Wolnego Słowa na Marszałkowskiej 7 i ona będzie przez 2 tygodnie od 24.4. Ale ja szczególnie zapraszam na koncert 3 zespołów nas, Wanda i Banda i Lombard, które mamy 24 w Warszawie w klubie Progresja. Także przy okazji, jak tutaj mam na linii słuchaczy Trójki, to zapraszam serdecznie na ten koncert, bo będzie naprawdę znakomity, przegląd największych hitów tych trzech zespołów. Wspaniale, czyli do progresji na którą? Na 18. A na wernisaż na którą? A na, wernisaż, werni, jest otwa, ta wernisaż jest niestety trochę zamkniętą imprezą. Mm-hmm. Jest wcześniej, a otwarcie, a wystawa jest otwier... Nie, no bo to nie jest taki wielki lokal. Tam nie pomieściłby pewnie tylu gości, ale otwarty jest no prawie 24 dobę. Nie wiem ile, ale ja wiem, że tam byłem bardzo późno któregoś dnia i też było otworzono. Więc ta wystawa jest czynna od piątku 24 przez dwa tygodnie i tam może każdy wejść. I to jest Galeria Stowarzyszenia Wolnego Słowa, tak? Tak, Marszałkowska 7. Drodzy Państwo, czyli dobrze przejść się, zobaczyć, zapukać, może wpuszczą, ale później będzie na pewno otwarte poza tym momentem kulminacji spotkań i rozmów, a potem przejść się do progresji, posłuchać, wyśpiewać, może też porozmawiać na temat tych rysunków, bo te rysunki pana grafiki są bardzo wiele mówiące. Dużo poczucia humoru, dużo surrealizmu, również abstrakcja, wiele przemyśleń dotyczących wielu spraw. Troszkę może pan uchyli tego rąbka tajemnicy. Co się kryje za niektórymi z nich? No właśnie, ja często na wystawach, jeżeli te rysunki są to widoczne, to ja opowiadam o niektórych, bo one coś mówią. No, czasami są to tylko jakieś, nazwijmy to umownie bardzo, karykatury moich na przykład muzyków, menadżera, znajomych, kolegów i tak dalej, ale są to też takie, powiedzmy, rysunki sytuacyjne, czyli jeżeli pan, na przykład kolega, który bardzo jest, jego pasją jest kosmos i w ogóle pracuje chyba w tej polskiej, polskiej agencji kosmicznej i miał ślub, to narysowałem mu oczywiście rakietę, którą odfruwa ze swoją małżonką. Także to takie sytuacyjne rysuneczki robię i to jest dla mnie też pewnego rodzaju odprężenie, bo jak jestem gdzieś w hotelu, czy mam wolny czas, to wolę porysować niż patrzeć się w sufit lub klikać w pilota. Większość tych grafik jest czarno-białych, ale też inne formy pojawią się na tej wystawie. Tak, jest kilka marali. Ja to nazywam rysunki, które dorysowuję różnego rodzaju elementy do zdjęcia. Mam takie zdjęcia specyficznie zrobione, moje i moich kolegów z zespołu, i do nich dorysowuję jakieś elementy brakujące, bo tam często to jest same po piersie albo głowa tylko danego klienta, więc trzeba dorysować mu resztę. Natomiast oprócz tego na tej wystawie będzie taki wycinek, maluteńki wycinek moich prac z dzieciństwa, które zachował mój ojciec, artysta rzeźbiarz, których mam około 1000, a tam będzie tylko ich raptem, ja wiem, z 20 sztuk przedstawionych. Także też warto to zobaczyć, co ja rysowałem w dzieciństwie. Ja rysowałem wtedy jako, powiedzmy, taki kronikarz, czyli to, co widziałem, czyli są narysowane obrazy z przesypowni, właśnie nie przesypowni, takiej, z okien było widać rampę kolejową, na której były różnego rodzaju towary, transport z wagonów, na jeszcze zaprzęgi konne były, jak byłem dzieckiem. Także ta historia zapisana przez dziecko w rysunkach. O. Drodzy Państwo, czyli i wystawa w Galerii Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie i koncert w Klubie Progresja. Naszym gościem był pan Sławomir Łosowski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam. Nie musisz więc, co mam robić? Program Trzeci Polskiego Radia. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way.